Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Hazreti Musa ile Hazreti Aleyhisselam'ın kıssası. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam ümmetine, İsrailoğullarına vaize sohbette bulundu. Bir peygamber, hem de ulazim peygamber, çok etkili konuştu. Bütün dinlere duygulandı bunlar. Özleri ağladı, gözleri ağladı. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a sordular. Ya Musa, acaba yeryüzünde, dünyada senden daha alim biri olabilir mi? Diye sordular. Hazreti Musa onlara cevabında ben peygamberim dedi. Daha alim yoktur dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, senden daha alim, yani senin daha alim, daha bilgili bir kulun var dünyada. Allah buyurdu. Hazreti Musa Aleyhisselam merak etti. Ya Rabbi, kim bu kulun? Benden daha alim. Buyurdu Mevlam, Hızır denen bir kulun var. O senden daha alim. Biliyorsunuz Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı iblisten, şeytandan üstün kılınca şeytan bunu çekemedi. Haseti yaptı ona. Tabi lanet edildi. Ama Musa Aleyhisselam bir peygamber tabi. Bir peygamber, hiçbir peygamber tabi kesinlikle onlar birbirini kıskanmazlar. Musa Aleyhisselam Hazretleri kendisinden daha alim, bilgili bir kişi bunu öğrenince Allah-u Teala'ya yalvardı. Ya Rabbi, o kulunla beni buluştur, onun ilminden ben de yararlanayım buyurdu. Bunun üzerine Allah-u Teala buna izin verdi. Şöyle buyurdu. Ya Musa, bir balığı, tuttuğun bir balığı pişir. Tuzla bunu. Bunu zembiline koy. Yola çık. Nerede balık zembilden çıkıp da kaybolursa, yani ölü, pişmiş, kızarmış, tuzlanmış balık nerede zembilden çıkıp kaybolursa, işte Hızır kulum oradadır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam yanına yeğeni Hazreti Yuşa Aleyhisselam aldı. O zaman Hazreti Yuşa henüz peygamber değildi. Yani Beykoz yattığı rivayet edilen Yuşa Aleyhisselam. Henüz daha Hazreti Yuşa o zaman peygamber değildi. Gençti. Sürekli Hazreti Musa yanında bulunurdu. Hazreti Musa Aleyhisselam Hazreti Yuşa ile beraber balığı pişirdiler. Tuzladılar bunu. Zemine koydular. Ekmeklerini de iyicik yanına aldılar. Yola çıktılar. Yola çıkınca Hazreti Musa Aleyhisselam şöyle dedi Hazreti Yuşa'ya. İşte bizim Mevlam bize bunu Kur'an'da buyuruyor. Kehf suresi ayet 60 ile başlıyor. Uzuna devam ediyor. Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere bu olayı. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle Musa li fetâhü. Ve iz üzükür anlamında hatırla. Yani ey Habibim, ya Muhammed ve ey kâri, ey bu ayeti okuyan kişi, dinleyen kişi hatırla. Neyi? Hazreti Musa demişti ki fetasına, fetihandaki gence, Hazreti Yuşa'ya şöyle demişti. O sözü, o anı hatırlayın. La ebrehu hatta ebluga mecmal bahreyni. Ben dedi ta mecmal bahreyne. Bahr deniz demektir. Bahreyn iki deniz demektir. Mecma da isim mekan, cem alma yer, birleşme yeri demektir. İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yolculuğuna devam edeceğim dedi. Ev emdiye hukuba ya da uzun yollar gideceğim. Allah Teala Hazreti Musa'ya öyle buyurdu. İki denizin birleştiği yere var git buyurdu Mevlam. Peki acaba hangi denizler bunlar? Tabii Kur'an-ı Kerim'de isim geçmediği için müfessirler değişik rivayetler buyuruyorlar. En kuvvetli rivayet Kızıl Deniz ile Akdeniz'in birleşme yeri. Yani arasında, ikisinin arasında. Hatta bazı müfessirlere göre, mesela Tefsir Hazine'ne göre Afrika kıyısında Akdeniz'de okyanusun birleştiği yerde dedi rivayete geçiyor. Fakat daha kuvvetli rivayet Kızıl Deniz'le Akdeniz'in birleşme alanında arasında. Felemma belaga mecma beynihima derken ikisi oraya gelip ulaştılar. Yani Kızıl Deniz ile Akdeniz'in arasına belli bir yere geldiler. Hazreti Musa ile Hazreti Yuşa Aleyhisselam Hazretleri. Oraya gelince yorulmuşlar çok. Yayın yürüyorlar. Develer, atlar bir şey yok. Yayın yürüyorlar. Zembili tabii genç olduğu için Hazreti Yuşa taşıyor zembili. Çok yorulmuşlar. Bir büyük bir kaya gördüler. Bu defa ikisi de o kayaya, taşa yaslanıp uykuya daldılar. Hazreti Yuşa genç olduğu için daha çabuk uyandı. Kalktı baktı, yanlarında bir su pınar kaynıyor. Hemen kollarını sıvadı. Orada abdest almaya başladı. Abdest alırken abdest suyundan birkaç damla zembildeki balığın üzerine sıçradı. Hemen o anda balık canlandı. Hatta balığın bir kısmını yemişler bile. O balık hemen canlandı. Zembilin dışarı fırladı. Ve Mevlam şöyle buyuruyor. Denize fırladı. Denizde bir gedik, delik açıp orada yürüdü gitti. Allah Teala şöyle buyuruyor. Felemma belaga mecma beynehuma nisiya hutehuma. Ne zaman ki onlar iki denizin arasına geldiler, işte o kaya yaslandılar, uyudular. Her ne kadar Yusuf Aleyhisselam balığın dirildiğini, su attığını görmüşse de nisiya unuttular ikisi de hutehuma balıklarını. Fettehaze sebilehü fil bahri seraba. O balık denizde bir delik açarak içine girdi ve balığın geçtiği yer böyle arkasında iz boş kaldı. Bu tabi bir mucize olmuş oluyor. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam uyandı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da ona bunu anlatmayı unuttu. Hemen kalktılar oradan. Tekrar zembili yüklendi Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Yine yola devam etmeye başladılar. Felemma caveza. Ne zaman ki orasını geçtiler. Yani balığın canlanıp deniz atladığı yeri geçtiler. Kallifetahü. Dedi ki Hazreti Musa yanındaki gence, Hazreti Yuşa'ya, atina gadaena. Getir bakalım dedi şu kahvaltımızı. Oradan, yani balığın canlandığı yerden gündüz ayrılmışlar. O gün bütün gün yürümüşler. O günün gecesi de yine sabaha kadar devamlı hiç durmadan yürümüşler. Ertesi günü kuşluk vakti olunca Hazreti Musa çok acıkmış. Tabat Yuşa Aleyhisselam acıkmış. Ve Musa Aleyhisselam öyle diyor yanındaki gence Hazreti Yuşa Aleyhisselam'a, atina gadaena, getir bizim kuşluk vakti yemeğimizi, yani kahvaltımızı getir de lekad lekiyle minseb haza neseba. Bu yolculukta bana çok çetinlik geldi, çok yorgunluk geldi bana diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Tik sahrasından, yani Sina çölünden balığın canlandığı yere gelinceye kadar çok hafif gelmiş. Hiç yorulmamış. Sanki yer çekimi yok kendisinde. O kadar hafif gelmiş. Ancak o balığın canlandığı yer ki asıl amaç o idi. Oradan çıkıp da ileri gitmeye başlayınca Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Yuşa Aleyhisselam'a yol çok ama çok zor gelmiş. Ağırlık, yorgunluk, artık sıkıntı gelmiş onlara. Zor yürüyorlarmış, adımları atamıyorlarmış. Artık Musa Aleyhisselam dayanamıyor. Ya Yuşa, getir de şu kahvaltı edelim de çok yoruldum, çok acıktım ben diyor. Hazreti Yuşa Aleyhisselam zembili açıp da içindeki balığın gittiği o anda hemen hatırlıyor. Hatırlıyor. Kale ereyte, ya Musa gördün mü? İz evvel ile sahreti fe inni nesitül hut. Hani biz o sahraya kayaya sarmıştık, uyumuştuk ya. Sonra ben kalktım abdest alırken abdest suyumdan birkaç damla balığa damladı. Balık o anda canlandı, suya atladı. Ama fe'inni nesitül hut. Ben sana balığın orada zembeden çıktığını söylemeyi unuttum anda diyor. Ona tembih etmiş Musa Aleyhisselam. Nerede balık canlanıp kaybolursa işte hızlı orada bulacağız. Hem onu bana haber ver demiş. Fakat Yusuf Aleyhisselam onu unutmuş. Ve maz illa şeytan en ezküre. Onu bana ancak şeytan unutturdu anda diyor. Söyleyemedim. Ve tehaze sebilehü fil bahri acaba. Ve denizde acayip bir yol izledi diyor. Balığın geçtiği yer açık delik kaldı. Onu doldurmadı. Kale. Musa Aleyhisselam şöyle diyor. Zalike ma künna nebgı. İşte bizim aradığımız yer orası idi. Aradığım kişi orada olacaktı. Biz orasından geçince demek ki diyor bize Rabbim bir yorgunluk, ağırlık verdi. Yol bize zor geldi diyor. Fertedde ale asarihima kasasa. Hemen gerisi girer döndüler. İzlerini takip ederek, geldikleri yolun izini takip ederek, işte şu tepe vardı, şu vardı, bu vardı, böylece gerek ayak izinden, işaret eden bunları izleyerek gerisi geriye balığın canlandığı yere geldiler. Fevecede abden min ibadina. Allah Teala buyuruyor. Fevecede ikisi buldular orada. Abden bir kul. Bir kul. Min ibadina, kullarımızdan bir kulu orada buldular Mevlam buyuruyor. Şimdi burada bir incelik var. Allah Teala buyuruyor ki abdem min ibadina, kullarımızdan bir kul. Demek ki Hızır Aleyhisselam gibi daha nice Allah'ın kulları var. Nice Allah'ın kulları var. Âten rahmeti min indina. Ona Mevlam buyuruyor, tarafımızdan rahmet verdik. Rahmet burada nübüvvet anlamına geliyor. Bunun için müfessirlerin ve büyük ulemaların çoğunun görüşü Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olduğu görüşündeler. Bundan dolayı bazıları da hayır peygamber değil, büyük veli idi, evliya demişler. Fakat büyük çoğunluk Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olduğu görüşünde. Ve allemnâhu min ledünnâ ilmâ. Ve Mevlam biri ona tarafımızdan ilim verdik. Yani ilmi ledünni sahibi idi. İşte Hızır Aleyhisselam Mevlam Kur'an bize de böyle buyuruyor. Kullarımızdan bir kul. Yani Allah-u Teala'nın has, özel bir kulu Allah-u Teala'nın. Diğer insanlardan çok farklı yaratılışı var, ruhsal gücü var. İkincisi Allah buna rahmet vermiş. Yani nübüvvet, peygamberlik veya velayet Allah buna vermiş. Üçüncüsü ona Mevlam buyuruyor, ledünni ilmini öğrettik. Ve allemnâhu, Allah buyuruyor, ona öğrettik. Min ledünnâ ilmâ, ledünni ilim. Nedir ledünni ilim muhterem cemaatimiz? İlim deyince bir zahiri deniyor. Her şeyin bir dış yapısı, dış görünümü oluyor. Bir de incelikleri, gaybi meseleleri, hikmetleri, sırları. İşte buna ledünni deniyor buna. Hızır Aleyhisselam ilmi de ilmi ledünni. Kâle lehü Musa. Hazreti Musa Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam o balığın canlandığı yere gelince orada bir Allah'ın kulunu gördüler. Bembeyaz bir şeye bürünmüş, yani dikişli bir elbise yokmuş da fakat tertemiz, bembeyaz kar gibi bir giysiye bürünmüş, ayakta duruyor. Musa Aleyhisselam ilk gelişinde oraya onu göremediler. İkinci oraya geldiler. Bunun hikmeti şu. Demek ki Hızır Aleyhisselam Allah-u Teala'nın özel bir kulu ve Allah onu gözden gizlediği bir kul Hızır Aleyhisselam. Onunla görüşmek demek ki kolay değil. Onu bulmak kolay değil. Hazreti Musa gibi bir ulul azim, büyük peygamber bile onunla buluşmak için bu kadar zahmet çekti. Yoruldu, çölleri aştı, ayaklara parçalandı. Onun bulunduğu yere kadar geldikleri halde ilk geçti onu da göremediler. Ondan sonra tekrar gittiler, dönükten sonra tekrar geldiler. Aşırı yordular. Bu da nedir? Sabır imtihanını kazandılar. Artık biz çok yorulduk. Çünkü Hazreti Musa'yı bulma ihtiyacı yok aslında. Peygamber böylece. Sonra Musa Aleyhisselam Hazreti Hızır'dan çok ama çok daha üstün Allah katında. Bu da burası böylece. Yalnız ilimleri ayrı tabii. Demek ki bize bu gösteriyor ki Hızır Aleyhisselam aramak ile bulunmaz. Allah nasip ederse ancak kişi onunla görüşebilir. Yalnız onu bulabilmek, onu görmek için kulun çok çekmesi gerekiyor. Aşırı, son derece sabırla o yolu gözlemesi gerekiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam onu görünce selam verdi ona. O da bir aleyküm selam ya Musa diye selamını aldı. Hazreti Musa sordu, benim Musa'lım sen ne biliyorsun? Hazreti Aleyhisselam gülümsedi, seni bana gönderen Rabbim o bilirdi buyurdu. Sonra Musa Aleyhisselam ona şöyle dedi Hızır Aleyhisselam'a, Kale lehu Musa. Hazreti Musa dedi Hızır Aleyhisselam'a, Hel ettebiuke. Ben sana tabi olabilir miyim? Alla en tuallimeni mimma ullimte rüşda. Şöyle dedi, ya Hızır dedi, ben senin yanına geldim, sana tabi olayım ama bir şartla, Alla en tuallimeni, bana öğreteceksin, mimma ullimte rüşda, beni irşad edecek, sana öğretilen o ledünni ilimden, bana öğretmen için sana tabi olayım mı, yanında kalayım mı? Kale. Hazreti Hızır cevap verdi. İnneke ya Musa sen len tesetia me'ye sabra. Ya Musa sen benimle beraber bulunmaya sabır edemezsin buyurdu. Ve keyfe tasbürü ve sonra şu ilave etti. Nasıl sabredersin ki ala malem tuhid bihi hubra. Benim yaptığım işi bu ilme iata edemediğin, aklın bilmediği bir şeyi, iş yüzünü nasıl buna sabredersin? Ve şöyle diyor Hızır Aleyhisselam, ya Musa, Allah sana peygamberlik verdi, Allah sana Tevrat verdi, Allah sana bir ilim verdi. Senin ilmini ben bilemem dedi. Allah Teala bana dedi ledünni başka ilim verdi. Yani sırlarla ilgili Allah bana başka ilim verdi. Benim ilmimi de sen bilemezsin dedi. Benim ilmimi senin ilmine ters düşer. Bunun sen bunun içini bilemediğin için, bunun esrarına vakıf olamadı, ulaşamadığın için sen buna sabır edemezsin buyurdu. Kale. Hazreti Musa şöyle dedi. Sedir inşallahı sabiren. İnşallah beni dedi sabreder bulursun. Ve la e'asî leke emra. Senin bu işinde ben sana dedi karşı gelmem, muhalif olmam dedi. Hızır Aleyhisselam şöyle bir şart koştu. Kale, fe'in tebaateni, eğer bana tabi olacaksan, benimle arkadaşlık yapacaksan, fela teslini an şeyin, bana sakın bir şey sorma. Hatta urseke min zikra. Ben sana ondan bir şey anlatmayınca, söylemeyince, ben ne yaparsam sakın bana sorma diye tembih etti. Bunun üzerine Yuşa Aleyhisselam oradan ayrıldı. Hazreti Musa Aleyhisselam Hızır'la kaldı. Hızır Aleyhisselam'ın ilmi anlatılmaz. Öğretilmez, öğretilemez. Ancak yaşantısı ile Musa Aleyhisselam bunların ne olduğunu görecek. Mesela diğer ilimler, İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an, diğer kitaplar, tabi diğer kitapların gerçekleri, tabi bir üstad eliyle okunur, dinlenir, ezberlenir, ilimler bunlar bellenir hocadan, üstattan. Fakat Hazreti Hızır'ın ilmi ledünni ilim olduğu için bu anlatılamaz, ancak yaşanır. Fen talaka. Hazreti Yuşa Aleyhisselam'dan geri döndüm. Hazreti Musa ile Hazreti Aleyhisselam Hazretleri ikisi yola çıktılar. Hatta rekâ fî sefîneti harekâhâ. Şimdi bunları bir öz yapalım inşallah. Çünkü çok uzun ayet-i kerime okursam uzun gidecek. Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam biraz daha yürürler. Deniz sahilinden karşıki sahile geçmek istediler. Tabi buna karar veren Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah katında ondan daha üstün olduğu halde onun ilminden yararlanmak için ona uydu, ona tabi oldu, onun hükmüne girmiş oldu. Deniz sahiline geldiler, gemi baktılar karşıya geçmek için. Birkaç gemi geldi, bunları almadılar gemilerine. Neden? Paraları olmadığı için. Hazreti Musa'nın cebinde hiç metali para yok. Hazreti Hızır Aleyhisselam onun zaten parayla ilgisi yok. O dünyada hayatta ama onun yaşantısı melek gibi yaşantı yaşıyor kendisi. Paraları yok. Derken bir gemi geldi. Hem yük hem insan yolcu olmuş üzerine almış. Bunları aldılar. Baklar bunlar iyi kişiye benziyor bunlar. Allah bunların gemilerine. Gemi giderken Hızır Aleyhisselam geminin en güzel görünen kısmından bir tahtayı kırdı, kopardı, gemi içine attı ona böylece. Hazreti Musa Aleyhisselam bunu gördü. Gemiciler, gemidekiler bunu göremediler ama. Hazreti Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'ın geminin en güzel yerinden, en görünen yerinden bir tahtayı kırdığını görünce kâle harekta. Ne yapıyorsun Hızır? Sen bunu deldin gemiyi. Bunları sen ehlini suya batıracaksın. Yaptığın iş kötü bir şey lan. Nasıl bunu yaptın? Diye hemen itirazda bulundu Musa Aleyhisselam. Yani Hızır bunu doğru yapmadın bu işi. Yani bunda kul hakkı var. Ve dedi ki bak bu gemiciler bize de parasız. Bizi parası buna gemiye bindirirler. Bir iyilik ettiler. Sen nasıl bu işi yapabildin? Kale. Dedi ki Hızır Aleyhisselam elem ekul inneklendim sabra. Elem ekul ben demedim mi inneke sen ya Musa len testiti'a me'ye sabra. Sen beraber sabredemezsin ben sana demedim mi? Kale. Dedi ki Musa Aleyhisselam la tu'ahizni bima nesitü. Unuttum da böyle müdahale ettim. İşine karıştım. Unuttum dolayı beni hesaba çekme. Yüzüme vurma. Beni kınama. Ve la tu'ahizni min emri üsra. Bu işten dolayı bana bir güçlük yükleme bana dedi. Fentalaka derken bunlar tabi gemiden indiler. Karşı sahilde yürüme başladılar. Şimdi burada aklıma tabi gelebilir. Hazreti Musa Aleyhisselam senin işine hiç karışmayacağım diye baştan söz verdiği halde acaba neden karıştı işine? Şimdi Musa Aleyhisselam tabi bir peygamber. Şer'i hükümleri gözetmekle uymakla mükellef Allah katında. Bir kul hakkı var burada. Hem de bunları acıyıp gemi aldılar, para aldılar bunlardan. Onların gemilerine böyle en güzel yerine tahtalarını kırmasına tabi dayanamadı. Onu da öyle yapması gerekiyordu. Onunla mükellefti o. Ama buna tabi söz vermişti. Fentalaka. Derken gemiden indiler bunlar. Yürüme başladılar. Hatta telekiya gulamen fekatelehü. Bir geldiler ki izâ lekiya gulamen bir gulama ulaştılar. Gulam çocuk anlamına gelebildiği gibi gençlere de gulam denir. Ya yetişkin bir genç, henüz daha yetişkin olmayan bir çocuk. Ona ulaşıyorlar. Fekatelehü, Hızır Aleyhisselam hemen çocuğu orada öldürdü. Bir rivayete göre henüz daha çocukmuş. Diğer çocuklar oynarlarken Hızır Aleyhisselam bunu tutuyor. Başını duvara birdenbire çarpıyor. Tabi Hızır'ı görmüyorlar kimse. Bunun birdenbire başını duvara çarptı. Çocuk tabi beyin kanamasından düştü orada, öldü orada. Kale. Az Musa Aleyhisselam tabi buna dayanır mı? Dayanamaz tabi ya. Bir cinayet işlenir işte burada. Şöyle dedi. Ekatelte nefsen zikiyeten bir gari nefs. Ya Hızır, sen nasıl bir kişi öldürürsün? O kimseyi öldürmedi. Bir gari nefs. Yani kısas buna gerekmedi. O kimseyi öldürmedi. Böylece günahsız, temiz bir kişiyi sen nasıl öldürürsün? Lekacı şeyin mikra. Çok münker, çok kötü bir şey yaptın, dedi. Yine Hızır Aleyhisselam tabi dedi. Ya Musa, ben sana demedim mi? Sen benimle sabredemezsin diye. Hızır Musa şöyle dedi. Eğer bundan sonra tekrar işine karışırsam, sana yine bir şey sorarsam, artık benim yanında arkadaşları kabul etme dedi. Ben ayrılabilirsin. İşte artık özürüm sonra ulaştı dedi. Yine fentalak yine gittiler. Bir kasabaya, şehre geldiler. İkisinin de karnları acıkmış. Bu da bizi neye gösteriyor? Demek ki Hızır Aleyhisselam da tabi o da bir insandır, beşerdir. O da havayı soluyor, suyu içiyor, ekmek yiyor. Yalnız tabi onun yeme içmesi çok ama çok az. Çok az yer. Fakat acıkmışlar. Geldiler, o kasabaya geldiler. Dolaştılar, bazı kapıları çaldılar. İşte misafir kabul eder misiniz diye. Ya da yola gördüklerine sordular. İşte biz garibiz, yabancıyız. Bizi misafir, konuk alır mısın dediler. Febev en yudayifuma. O şehir halkı, kasaba halkı hiçbiri bunlar evlerine konuk, misafir olarak almadılar, kabul etmediler. Bir de baktılar ki şehrin kenarında bir evin duvarı, taş kerpiçten duvarı yıkılmak üzere, yamulmuş iyice yıkılmak üzere. Hızır Aleyhisselam hemen eliyle sıvazladı, duvarı doğrultu verdi. Dedi ki Musa Aleyhisselam, ya Hızır, bak bunlar misafir sevmeyen kişiler. Bunlar bize bir lokma ekmek de vermediler, yiyecek vermediler, karnımızı aç. Eğer dileseydin, sen bu duvarı düzeltmek için onlardan bir ücret alabilirdin. Onunla ekmek alıp karnını doyurabilirdik. Niye böyle yaptın dedi. Kale. Hızır Aleyhisselam cevap o şekilde. Haza işte senin bu tekrar işime karışman nedir? Firavku beyni ve beynik. Aramızdaki artık bu bir ayrılık dedi bundan sonra dedi. Seüne bir ülke. Ama sana haber vereceğim yakında. Bi tevili malem testeti aleyhi sabra. Sabredemediğin, gücün yetmediği bu işler nasıl oluyor? Bunun sana iç yüzünü, esrarını, ledünlü yönünü haberim anlatayım dedi. Şimdi bunda anlaşılıyor ki Hızır Aleyhisselam Hazretleri hiç boş durmuyor. Hazreti Musa yaptığı bu kısa arkadaşı içerisinde üç olaya müdahale etti. İşte Allah Teala ona böyle bunun için yaratmış. Hızır Aleyhisselam Hazretleri hiç durmaz. Sürekli mutlaka bir şey yapar böylece. Peki bunların sırrı neymiş ama şimdi? Dedem gemiyi deldi. Tahtalarını kırdı, kopardı. Çocuğu neden öldürdü? O duvarı neden düzeltti? Bunların sırrı ne acaba? Emme sefinetü. Şöyle buyuruyor Hızır Aleyhisselam. Gemiye gelince fekânet limesakine ya'mülüne fil bahri. O garip, miskin, yani buradaki miskin fakir anlamına geliyor. Böyle miskinlerin, fakirlerin mülkü idi. Onlara denildi, çalışıyorlardı. Bunlar 10 kardeşmişler bu gemi sahipleri. Kardeşlerin 5'i özürlü, kötürüm var haldeymişler. Diğer 5 kardeşi bu gemiyle çalışıp hem kendi evlerinin çoluklarını hem de diğer kardeşlerin evlerini bakıyorlarmış. Yalnız geçimleri çok zor, çok sıkıntılı bir durumdaymışlar. Tabii o dönemde fazla yolcu olmuyor, fazla eşya olmuyor. 5 kardeş ama gerçekte 10 hane, 10 ev halkı yiyecekleri, bütün masrafları gemiden çıkması gerekiyormuş. Fert feren ibha. Ben istedim ki diyor, gemiye biraz ayıplayayım gemi, yani kusurlu göstereyim gemiyi. Vekanem melikün yükünüzün gasba. Vekan veren melikün önlerinde ya da dönüş arkalarında bir melik vardı. Melik bir hükümdar vardı ki gayet zalimmiş. Yehuzu külle sefinetin gasba. Denizde korsan savaş yapamış bu hükümdar. Savaş gemileriyle gemide dolaşırmış. Denizde güzel, düzgün, sağlam gemiler gördü mü bunları gasp, yani zorla, silah zoruyla bunlara el koyarmış, alırmış bunları. İşte ben diyor bu fakirlere acıdım. Bunların gemileri de güzel, gösterişi sağlam gemi idi. O zalim hükümdar bunların gemilerini silah zoruyla almasın. Zavalların tek geçim vasıtası olan gemilerden çıkmasın diye diyor. Geminin en görünür yerinden böyle bir iki tahtayı kırdım ki karşıdan gemi bir enkaz yığını bir görsün de onun vermesini almasın diye diyor. Demek ki zahirde, yani görünümde, dış görünümde yapılan iş münker, kötü bir iş. Yani bir kul hakkına tecavüz, muhasarın hakkı olmadan bunu yapıyor. Ama gerçekte, yani hakikatte işin ledünü yönündeyse hikmetleri var demek ki bunun böylece. İşte Hızır Aleyhisselam Hazretleri böyle işlerde yapar böyle. Yapar. Mesela kişi arabasıyla giderken araba hafif bir kaza yapar. Arabasına hafif bir zarar gelir. Bu neden? Belki daha büyük zararı önlemek içindir bu. Ve emmel gulamu. O çocuğun öldürülmesine gelince. Fekan ebevahü mümineyne. Onun ebeveyni, annesi babası gayet güzel, salih müminlerdi diyor. İmanlı, tekva, ahlakları güzel, annesi babası çok iyi insanlar, imanlı kişilerdi. Fehaşina, korktuk ki en yürükeme tuyane ve küfra. Fakat çocuk ileride çok azgın olacak, şu azgın, tuğyan, azgın. Yani ona buna saldıracak, yol kesici yapacak, aşırı harekete bulunacaktı. Ve küfran, ve haşa kafir olacaktı. Ve bunun bu azgınlığı, küfrü, tuğyanı, sağa sola saldırması anne ve babasından da onlara da siyah edecekti, onlara kapsayacaktı. Yani bu çocuk eğer yaşasaydı hem çevresine hem de annesine babasına çok büyük zarar gelecekti. Şöyle ki annesi babası da bunun yönünden azacak, sapıtacaklar da bunlarda. Feredna en yüce Rabbime hayre min zekatine ve akrabu ruhuma. Biz dedik ki diyor Allah Teala Rableri ona bundan daha temiz ve daha merhametli çocuk vermesini diledik. Bunun için diyor onu da öldürmem gerekti böyle diyor. Şimdi bazı yerde kişi öyle bir ölümle ölür ki acaba burada bu neden öldü? Anlaşılmaz bile. Kişi çattan düşer, birden düşer. Yani aslında düşünecek yerden kişi düşer. Demek ki işte böyle bir Allah'ın bir kulu, Allah'ın böyle gizli konuda itiyor oradan böylece, yere düşürüyor. Peki sonra ne oldu? Gerçekten bunun annesi babası çok salih saliha, imanlı, İhlas-ı tekva müminlermiş bunlar. Fakat çocuktan daha çok çekerlermiş çocuktan. Daha henüz daha çocukken bu daha böyle ermemişken bile sağa sola saldırır, hırsızlık yapar, her kötü yaparmış. Tabi annesi babasına şikayetleri geliyor, huzurlara kaçıyor, kavgalar oluyor. Allah-u Teala'nın rahmetiyle çocuğun ölmesiyle anne babası ondan kurtuldular. Tabi baştan tabi acı geldi onlara. Evlat acısı içleri yandı. Ama Allah onlar bundan kurtardı onları. Onlara Mevlam bir kız verdi bunun yerine. Kız da çok saliha bir kız oldu. Mümine kız oldu. O kız da bir peygamberle evlendi. Ve o kızın neslinden çok peygamberler de gelmiş. Bu çocuğun öldürülme olayı annesi babası için Allah'tan bir rahmet olduğu gibi gerçekte çocuk için rahmet oldu. Çünkü henüz daha büle ermediği için tabi çocuğa günah da yazılmıyordu. Çocuğu da kendini kurtarmış oldu. Kurtarmış oldu, rahmet olmuş oldu. Ve emmen cidarı duvara gelince buyuruyor. Bu yıkılmak üzere olan duvar iki yetim çocuğun mülkünde idi. Ve o duvarın altında da gizli bir yani gömülü bir hazine vardı. Babaları da bunların iyi kişi idi. Rivayete göre ta 7 kat önceki dedeleri oraya bir hazine gömmüş oraya. Fakat bu dedeleri çok salih, çok imanlı bir kişiymiş. Bu kazandığı parasını da tam %100 helalden kazanmış. Onu oraya gömmüş. Ya Rabbi demiş, benim neslimden ne zaman ki gayet hayırlı, salih, tekva evlatlarım, torunlarım gelirse onlar bunu çıkarsınlar diye Allah Teala bunu emanet etmiş. Şimdi 7. dönem nesilden iki tane torunu kim elan buyuruyor? Li gulame yetimeyni fil medineti. O kasaba bundan İki yetim çocuk. Henüz daha küçükmüşler daha. Eğer o anda duvar yıkılsa, açılsa, tabi temelde olduğu için hazine dışarı çıkacak, yağmalanacak, kapışılacak. Ki Mevlam böyle diliyor, doğru yapılıyor. Ve Hızır Aleyhisselam sonra şöyle buyuruyor Musa Aleyhisselam'a, ve ma fealtühü min an emriye, ben bunları kendi kafamda yapmadım bunları diyor. Yapmadım diyor. İşte sabredemediğin neticesi bunlar diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam kıssasını bu şekilde inşallah kısaca özetledikten sonra, Hızır Aleyhisselam acaba şimdi kimdir? Ne zaman yaşamış? Halen hayatta mı değil mi? Ve daha ne gibi işler yapıyor? Tefsir-i Hazen'de, Tefsir Ebu Suud'da aynen şu ibare var. İbareden okuyorum. İnnehu hayyun. İnnehu hayyun. Hızır Aleyhisselam haydır, diridir. Ölmemiştir. Ve sebebühü. Hızır Aleyhisselam'ın böyle binlerce yıl uzun yaşamasının, hayatının sebebi, sırrı nedir? İnnehu kâne alâ mukaddemeti zil karneyn. Hızır Aleyhisselam Hazretleri Zülkarneyn zamanında yaşamış. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da yaşamış bir kişi. Ve Hazreti Aleyhisselam'ın da ordusunda mukaddem, öncü birliklerin başındaymış. Biliyorsunuz yine Kehf suresinden geçiyor. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam önce batıya doğru gitti. Allah ona bir güç verdi. O gücü önünde kimse duramıyordu. Önce batıya gitti. Ta artık nihayete erdi. Yani Atlas Okyanusu'nun sahiline kadar vardı. Artık o güne göre, onun görüşüne göre batıda dünya bitti artık ona göre, kara parçası. Ve güneşin denizde battığını gördü. Tabii güneş denize batar gibi olur. Öyle gördü. Sonra doğuya yöneldi. Yine doğuda da en son gittiği yere kadar gitti. Yine doğuda. Ondan sonra hatta seddi yaptı. Tabii konu yaparak girmiyorum şu anda. Yaptı işler içinden. Ondan sonra kuzeye yöneldi. Hazreti Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam da onun ordusunda öncü birliklerin komandanı idi. Felemma dehale zulümmati. Bunlar orduyla kuzeye yöneldiler. Tabii gittiler. Gerçi atlarla gittiler ama Allah da onlara, tabii Mevla onlara bir başka bir güç verdi. Onlar kısa zamanda uzun mesafeleri geçebiliyorlardı. Bunlar kuzeye gidince zulümata girdiler. Zulümat, karanlığa girdiler. Demek ki kutup bölgesine yaklaştılar. O zaman da gece haliymiş. Biliyorsunuz kutupta 6 ay gündüz, 6 ay gece oluyor. Hızır Aleyhisselam'ın önce birlikleri, arkadan Zülkarneyn Aleyhisselam, bunlar kutup bölgesine gelince karanlık zamanına, gece zamanına gelmişler. Zulümata, karanlığa girdiler. Bu tabi normal gün sayısıyla günlerce gittiler. Hep karanlık, hep karanlık ama. Eshab-ül Hıdr-ı Aynel Hayati. Hızır Aleyhisselam işte orada hayat suyunu, hayat pınarını buldu orada. Orada o dönemde, tabi şimdi var mı bilemiyoruz, bir küçücük pınar varmış orada. Bu ab-ı hayat, yani hayat suyu, hayat pınarı denen bir su varmış. Bunu duymuşlar Hızır Aleyhisselam da, Zülkarneyn Aleyhisselam da. Asıl amaçları kuzeye gitmekten de buymuş. Hızır Aleyhisselam Eshab-ül Hıdr'ı, Hızır Aleyhisselam isabet ediyor, buluyor. O ayet suyuna fenezele. Hızır Aleyhisselam o suyu buldu. O suyun hayat pınarı olduğunu bildi. Aşağı indi atından. Ve o tesele minha. Onunla yıkandı, gusüle. Dışını yıkadı. Baştan başa yıkadı. Ve şirbe min maiha. Onun suyu içinden içti. Suyunu içti. Abdest aldı. Ve orada iki rekat Allah-u Teala'ya şükür namazı kıldı. Ve ahta zülkarneynil et tarika fi ahde. Zülkar Aleyhisselam ise yolu şaşırdı. Ayas suyunu bulamadı. İleri gitti. Sürekli karanlık. Aşırı soğuklar görünce o geri döndü. O suyu bulamadı. Yanına tek Hızır Aleyhisselam o hayat suyunu buldu. Onunla dışını yıkadı. İçine suyu bolca içti. Abdest namazını kıldı. İşte bundan dolayı tabi Rabbim böyle dilemiş. Allah Hızır Aleyhisselam'a böyle bir hayat verdi. Hızır aslında öyle Hıldır. Arapça ha, dat, rı. Hıldır ki Hıldır yeşillik anlamına gelir. Asıl isim başka isim var. Çok birkaç isimler sayı müfessirler. Buna sonradan Hızır dendi. Bunun da hikmeti şuymuş. Hızır Aleyhisselam Hazretleri kuru toprağa otursa hem orası yeşerirmiş. Hayat belirmiş bence. Yani onun her tarafı bir hayat saçıyor. Ona Rabbim böyle bir özellik vermiş. Hızır Aleyhisselam vermiş. Hatta kuru otlar üzerine bir otursa otlar taptaze yemyeşil olurmuş otlar. Peki Hızır Aleyhisselam yaşlanıyor mu çok? Binlerce yıl yaşadığı halde tabii bedene yaşlanmıyor mu acaba? İmam-ı Kuşeyri Hazretleri vardır. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri vardır ki hem ilimde imam, önder yani yüksek ilim sahibi, hem kendisinde velayet makamı, evliya makamında. Onun yazdığı bir tefsir var. Yani tefsir tamamı değil de Tefsir-i Nebe diye. Yani Ambe suresinin bir tefsiri var, kitabı. Özel bir kitap yazılmış. Tabii şimdi baskıhanede kitap bulunuyor şu anda. Bu kitabında aynen şöyle yazıyor onda. Hızır Aleyhisselam her 120 yılda yeniden gençleşiyor. Demek ki 120 yaşına kadar bir hafif bir yaşlanma oluyor. Yani gücünü kaybetmiyor. Enerjisini kaybetmiyor. Sağlığını, zindeliğini kaybetmiyor. Ama biraz daha bir yaşlanma oluyor. 120 yıl geçince aradan ona Rabbim yeni baştan bir gençlik haline veriyor. Yine gençleşiyor. Hızır Aleyhisselam Hazretleri her sene hacca gider. Her yıl hacını yapar, ömresini yapar, zemzem suyunu içer. Hızır Aleyhisselam Hazretleri hayatta olduğu, yani ölmediği, ne kadar evlullah varsa, yani bütün evliyaların, bütün pir hazretlerinin, bütün mürşid-i kamillerin ittifakı ile Hızır Aleyhisselam haydır, diridir, hayattadır, yer üstündedir buyuruyorlar. Gerçi bazı müfessirler peygamberden önce de kimseye ebediyat verilmediği için ölmüş olabilir diye deniliyor. Ama İsa Aleyhisselam da gökte yaşadığı gibi, İlyas Aleyhisselam da yaşadığı gibi Hızır hayattadır bulunuyor. Hızır Aleyhisselam Hazretleri insanlara, normal insanlara görünürüm. Büyük veliler, büyük evliyalar Hızır Aleyhisselam'da görüşürler, otururlar, sohbet ederler. Hatta birçok evliullah Hazretleri ondan feyiz alarak o makama ulaşmışlardı. Birçok evli Hazretleri. Hızır Aleyhisselam'dan doğrudan doğruya direkt kendisine görüşerek onun sohbetinde yetişmişlerdir. Zaten Hızır Aleyhisselam Hazretleri boşuna uğraşmaz. Kim de böyle manevi bir yetenek görürse onlar uğraşır. Hızır Aleyhisselam diğer insanlara göründür mü? Aramakta bulunmaz tabi. Bir gencin biri bir zamanlar çok merak etmiş Hızır Aleyhisselam'ı görmek için. Tabi sağa gidiyor, sola gidiyor, yıllarca uğraşıyor. Tabi bulunmaz. Hazreti Musa Aleyhisselam bile kolay bulamadı. Bir peygamber bile kolay bulamadı. Öyle normal bir insan, insan ömrü boyunca arasa onu bulamaz tabi. Fakat bu genç Hazreti Hızır'a aşık olmuş ama. İçi yanıyor, illana görmek istiyor. Alimlere soruyor, Evliyullah'a soruyor. Ona şöyle diyorlar, yavrum diyorlar, sen aramakta onu bulamazsın. Ama sen gerçekten ona aşıksan, o seni bulur diyorlar. Ve buna şöyle bir şeyde bulunuyorlar. Hadi Hızır diyorlar, normal bir durumda gelmez diyorlar. Ya sen çok bir sıkışırsın, böyle sıkışık anında, dar bir zamanda gelir. Ya da sen bir imtihanda olursun. İmtihanı aşman için o bir vesile olur. İmtihana seni gelir. Buyuruyorlar. İşte o zaman imtihanı kaybetme diyorlar. Peki ne yapayım acaba diyor. Ona şöyle bir tavsiye bulunuyorlar. Tam da mevsim yazmış, kurakmış da. İşte tabii sular ancak pınardan testiyle, kovalarla getiriliyor, taşınıyla getiriyor kasabalara. Sen diyorlar, bak diyorlar, bu mevsim çok kurak diyorlar, yazın sıcak diyorlar. Filan diyorlar, pınarın suyu, çok tatlı, güzel bir suyu var diyorlar. Her gün diyorlar, bir testiyle pınara git, oradan su doldur, gel diyorlar bunu diyorlar, işte bir merkez cami önünde, avlusunda, bunu fi sebilillah diyorlar, herkese dağıt suyu ver diyorlar. Bir gün olur Hızır Aleyhisselam diyorlar. O da senden gelir su ister. Ama dikkat ediyorlar. En dar zamanında, en sık zamanda gelir, imtihanı kaybeder diyorlar. Bu genç kaldırabileceği derecede en büyük bir testiyi alıyor. Her gün öğle vaktinde o suya, pınara gidiyor. Gayet terliyor, yoruluyor, bunalıyor. Testi omuzuna alıp bir cami önüne geliyor. Elle bir tas, sebil sebil, yani bedava Allah için diye dağıtıyor. Dağıtıyor. Yine bir gün böyle daha aşırı sıcak günü pınarın başına gitmiş. Ama pınar başına gün kalabalıkmış. Su almaya gelenler çokmuş. Pınar da biraz az akıyormuş o günde. Bu genç neyse kendine sıra geliyor, bekleye bekleye sıraya giriyor. Tesisini dolduruyor. Tam omuzuna tesisini koyuyor. Oradan biri çıkıyor yaşlı. Yavrum diyor, bana bir tas su verir misin? Amca be diyor. Amca testi omuzuna koydum kalabalık izyanından zorla diyor. Bak diyor burada pınar, akıyor su pınardan. Burada işi ver diyor. Hemen kalabalık kayboluyor. Anlıyor Hızır Aleyhisselam olduğunu. İmtihanı kaybetmiş oluyor. İşte Hızır Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde insan sık zamanda gelebilir. Evlere gelebilir, kapıyı çalabilir, yani zile basabilir, kapıyı efendim eline vurabilir, gelebilir. Yalnız Hızır Aleyhisselam şöyle anlaşılır, Hızır Aleyhisselam ruhani olarak gelir insanlara, bedene gelmez böyle. Bedene gelmez, o ruhani gelir. Çünkü Hızır Aleyhisselam aynı anda dünyanın kim bilir kaç yerine görev yapar. Dünyanın kaç yerine görev yapar aynı anda. Allah'ın izniyle ama böyle. Kendi hiçbir şey yapamaz. Allah izniyle bir kendi bir şey yapamaz. Bunun için ruhani. Ruhani gelir. Bu da şöyle olur. Hızır Aleyhisselam mesela bir kapıya birisi geldi. Diğerinin şeklinde geldi. Tabi mutlaka iyi insanlara genelde gelir. İmtihan için gelir. Mesela bir insanın çok bir sıkıntısı vardır, dardadır. Ailevi bir çatlaklık vardır, geçimsizlik, yıkılmak üzeredir. İşte kişinin bir ağır hastası vardır, muazzam bir derdi, bir şeyleri vardır. Genelde öyle bir zamanda ama bir imtihan amacıyla gelir. Mesela kapıya gelir, şey yapar. Hızır Aleyhisselam kime gelmişse yalnız o kişiye görünür. Onu başkaları göremezler. Evde 10 kişi olsun, Hızır Aleyhisselam zile basar, o zili tek kişi duyar. Tek kişi duyar. Başka duyamazlar. Hızır Aleyhisselam ona bunu duyurur. O kişi çıkar, yalnız o kişi görür. Ve yalnız o kapıya gelir. Kapıya gelen bir kişiyi evde bunların hepsi görebiliyorsa Hızır değildir. Yine de bir şey istemek amacıyla, yani diğerinin şeklinde bile olsa kapıya gelen bir kişi bu kapıdan çıkıp da diğer komşu kapısından gidiyorsa o da Hızır değildir. O dolaşmaz kapılara. O tek bir yere gelir, o genelde ruhaneti gelir, bedene gelmez. Da insan şeklinde görür. Kişi onu fark edemez onun ruhaneti olduğunu. O şekilde gelir. Yalnız imtihana geldiği kişiye görünür. Onu imtihan eder. En dar zamanda, sık zamanda ya bir şey ister, bir şey sorur, öyle bir karışır iş yapar. O kişi buna sabredebilirse. Mesela bir gün bir bakkal dükkana gitmiş Hızır Aleyhisselam Hazretleri. Bir bakkal, yani şimdi market, küçük market diyelim. Bir bakkal ki kişi olgunlaşmış çok manevi açıdan. Olgunlaşmış manevi açıdan. Artık aradan perde kalkacak. Yani o kişi artık gönlünü açılması zamanı yaklaşmış artık. Fakat tabi imtihanın geçmesi gerekiyor Allah katında. Hızır Aleyhisselam buna gönderiliyor. Mevla tarafından. Geliyor Hızır Aleyhisselam buna. Tabi selam ve aleyküm selam. Diyor ki bakkala, bana bir kilo mercimek verir misin? O da oka tabi. Bana bir oka mercimek verir misin? Bir kağıda koyacak, bırak koymadı. Benim torbam var diyor. Torba çıkarıyor. Bir oka mercimi alıyor, dök diyor, torbama döküyor. Bir oka da bana pirinç ver diyor. Bir oka da nohut ver. İşte. Bir oka da fasulye ver. Ve iki tane şeyleri alıyor. Şey bir torbayı sallıyor, bir karıştırıyor. Peki ne bunun tutarı? Şu kadar. O pahalı alamayacağım ben bunları diyor şimdi. Tabi bakıyor yani kızacak mı bakkal diye. Ama bakkal çok olgunlaşmış ben artık. Yani sabırlara iyice makamına erişmiş. Hiç kızmıyor tabi. Olsun diyor, almasan diyor, bırak diyor. Daha şey kurtaramaz diyor. Zaten çok az cüzi bir karla veriyormuş. Amacı ticaret değil. İşte bir ekmek parası kazanacak kadar az bir karla veriyormuş. Daha aşağı veremem diyor. Bu kadar önce bana kurtarıyor diyor. Alamayacağım ben bunları diyor. Alamazsam bırak diyor. Ama karışırım ben bunları. Olsun bunları yavaş ayırın benlere diyor. Hızır Aleyhisselam gülümsüyor. İmtihanı kazandın diyor kendisine. O anda bakkal da imtihan kazanını fark ediyor böyle. Hem gün açılıyor böylece. İşte insanlara böyle imtihanlara gelebilir. Yalnız kime imtihana gidiyorsa yalnız ona görünür. Ona görünür. Efendim işte dükkan geziyor. Ya yani cami önünde herkesten bir şeyler istiyor. Bu da olamaz. Olamaz da bunlar. O öyle iş yapmaz böyle. Tek bir görev yapar. İşte zaman Allah Teala izin verirse Hızır Aleyhisselam'a Allah'ın böyle takdir kaderinde varsa mesela araba çarpışacak. Unutabilir muhtemelenler. Uçağı havadan tehtta döndürebilir bence. Gelen düşman vesilesini tutup Onun üzerine atabilirim. Allah ona o gücü vermiştir. Ama Allah'ın bir kaderi, takdiri vardır Mevlamızın böyle. Allah dilerse ona benim o gücü, kuvveti verir. İşte Hızır Aleyhisselam Hazretleri haydır, yani hayattadır, diridir. Peki hiç ölmeyecek mi bu? Ölecek. Tabi ölecek bu. Şimdi Musa Aleyhisselam Hazretleri, o dönemin peygamberi, o dönemin peygamberi. Peki Hızır Aleyhisselam tabi değil miydi? Değildi. Neden değildi? Çünkü peygamberin önceki dönemlerde her topluma başka peygamber gelirdi. Eğer Hızır Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden, yani İsrail oğullarından olsaydı, tabii ne olacaktı? Peygamber'e tabi olacaktı. Yani hiçbir peygamber kendi ümmetine, bir ferdine, kişiye tabi olamaktır. Bu gerçeği belleyelim böyle şey. Demek ki Musa Aleyhisselam Hazretleri Beni İsrail'e gönderilen peygamberdir. O toplumun, o kavmin peygamberi idi. O toplum ait olan peygamberliği. Tabi onun döneminde yeryüzünde başka peygamberler vardır. Allah-u Teala tabi bunları biliyor. İşte Hızır Aleyhisselam Hazretleri eğer Hazreti Musa'nın ümmetinden olsaydı, haşa bir peygamber ümmetinden bir kişiye tabi olamaz. Bu adı ters düşer böylece. Ters düşer. Hızır Aleyhisselam Hazretleri onun ümmetinden değil. Demek ki o da nedir? O da başka bir toplumdan peygamberdir zamanında. Kavmi batmış olabilir, helak olmuş olabilir, tabi bilemiyorsa burasını. Ama o kendi başı başına Allah özel bir kulu olmuş böylece. O makama gelmiş. Şimdi gelelim peygamberimizin dönemine gelelim. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Hatemül Enbiya, yani son peygamber. Peygamberimizin bir özelliği de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün insanlara gönderilen peygamber. Kürü-i arzda. Arzda. Peygamberimiz geldikten sonra ve peygamberimizin peygamberi başlatan sonra kürri-i arzda, yeryüzünde ne kadar insan varsa, ne kadar evliya da varsa, Hızır Aleyhisselam gibi peygamber de olsa peygamberimize tabi olmaya mecburdur. Mecburdur. Tabi bizim peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hızır Aleyhisselam'a yerine gidemez. Gidemez. Hızır Aleyhisselam Hazretleri de Musa Aleyhisselam'ın şeriatına bağlı değildi. Ona bağlanma mecbur değildi. Ona verilen başka bir şeriat vardı. Ama peygamber son peygamber olduğu ve bütün insanlar yerini kapsadığı için Hızır Aleyhisselam Hazretleri peygamberimizin de ümmeti oldu. Bunun için İslami kurallar neyse onları yaşar o da. Namazını da kılar, orucunu tutar, her sene hacca gider, ömrüsünü yapar, orada zemzem içer. İşte bilhassa Arafat günü Arafat'ta bulunur. Tavafa girer kendisi, tavafa girer. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri vefat ettiği zaman sıra peygamber yıkanmasına gelince sahabeler bir türlü karar veremediler. Allah'ın son peygamberini, peygamberimizi acaba nasıl yıkayalım? Diğer insanlar gibi elbisen çıkaralım mı? Yani bedenin çıplak mı yapalım? Üzerine peşmal koyup da edep yerlerine ürün mü yıkayalım? Nasıl yıkayalım acaba? Tabii işleri buna gitmiyor. Resulullah'a böyle çıplak soyamak bir peygamber, son peygamberi. Ama peygamber böyle yaptırmıştı hayattayken. Karar veremediler. O anda o odada, peygamber odasında ne kadar sahabe varsa hepsine rağmen bir uyku verdi onlara böyle. Öyle bir uyku verdi. O anda bir ses duydular. kimse görmediler ama Resulullah'ı elbisesinin soymadan çıkamadan ölü yıkayın diye. O zaman bir uyanında baktılar ki kimseyi görmediler. İşte sahabelerin bildiğine göre bu Hızır Aleyhisselam Hazretleri idi. İşte Hızır Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde yeryüzünde her an dolaşabilir. Dolaşabilir. Ruhaniyetiyle denizden batmak olan gemiyi de çıkarabilir. Gemi batar da oradaki bir kişiyi çıkarabilir. Mesela gemi personeli, elemanları personeli ki yüzmeyi bildikleri halde, hayat denize geçtiği halde onlar boğulurken bir çocuk, ufak çocuk sapsalım çıkar böyle şey. Bir kadın çıkar bu şekilde böyle şey. Şimdi bir de şeye gelelim inşallah deprem olayındaki bazı ilginç haller oldu. Çok kişiler o deprem gecesinde kendilerini dışarıda buldular bazı kişiler. Hatta evleri yıkıldığı halde bazı yakınları öldüğü halde insanların bazıları kendini dışarıda buldular. Bazıları ışığı da gördüler buldular. İşte Allah-u Teala'nın böyle kulları var. Hızır Aleyhisselam'ın bağlı evliyalar vardır. Bunların ismi Ricalullah'tır. Ricalullah. Rical erkek demektir. Allah'ın erkekleri kulları vardır. Kadın da vardır işlerine bence. Ama bu isim kullanır bunlara. İşte Allah-u Teala'nın böyle bir evliyalar grubu vardır bence. Bunlar zahirde, yani dış görünümde bunlar hiç evli olduğunu bildirmezler bunlar. Gizli bunlar böyle. Gayet öyle mütevazi, alçak gönüllü insanların sanki en aşağıları böyle. Öyle görünürler. İnsanlarla haşa böyle işte mürşid falan yapmazlar bunlar böyle. Yani derslerimi şu bunları yapmazlar bunlar. Bunlar manevi görevlilerdir bunlar. Kızarsan bunların başıdır. Onun emridir bunlar da. Bunlar da manevi görevlidir. Peki kimler olabiliyor bunlar? Bunlar çok hassas duygulu ruhsal yönleri bedenini aşmış kişiler bunlar. Böyle. Bunlar daha az yerler, daha az içerler. Uykuları azdır bunların. Fazla konuşmazlar. Halka bunlara fazla karışmazlar. Bir zerre haram yemezler. Bir kelime yalan söylemezler. Üzerinde kulakları olmaz. Melek gibi insanlardır. Gayet tertemizdirler böyle. Kimseye bunların bir zararı gelmez. İnsanlardır. Bunların işleri yalnız Allah ile beraberdir böyle. Bunlar dünyaya aldanamazlar. Dünya bunun sonunu görürler. Bakarlar nedir bu dünya? İşte her dünyaya gelen kişi bir dünyaya boğuşuyor. Gençlik çağında, orta yaşlarındayken böyle dünyaya bir boğuşma. Belli makamlara gelme, hırs, koşma, koşuşturma, ticarette, alışverişte, hele bazı devlet başkanları artık ülkeden sığmayanlar, başka ülkeden saldıranlar böylece. Böyle muazzam bir hareketler. Fakat sonuç ne? Sıfıra sıfır, sıfır, elli sıfır. Böyle. Sonuç kim olsa olsun, dünyanın süper gücünün kumandanında, ordusunun kumandanında olsa, dünyanın süper devletinin başkanı da olsa, dünyanın en zengin de olsa, sonuç aynı yerine sıfırlama böyle işte. Elle bir şey kalmadı. O uğraşmalar, didişmeler, tartışmalar, kavgalar, hırslar, yorulmalar, yorgunluklar, kırmalar, hepsi boş. Kişi beklemediği bir zamanda, beklemediği bir yerde ağzları karşısından görüyor. Ruh bedenden koptuğu anda her şey bitiyor. Adı oluyor cenaze muhtemelen. Cenaze oluyor böyle. Hiçbir şeye karışamıyor artık böylece. Karışamıyor. İşte Allah-u Teala'nın böyle bazı Allah'ın seçkin kulları gönülleri uyanmış, gerçeği gerçek olarak görenler, hakkı hak olarak görenler böyle. Dünyanın aslını, esasını, esrarını, sonucunu böyle görenler, buna tabi dünyaya aldanmıyorlar bunlar. Bunların bütün gönülleri Mevla, Mevla diye yanar bunlar. Allah diye yanarlar bunlar. İşte bunlar cahil bunlar böyle. Böyle depremde, trafik kazasında, denizde, savaşlarda Allah Teala izin verdiği ölçüde işine girerler bunlar böyle işte. Girerler, işine girerler bunlar. Hızır Aslan bunların başıdır. Yalnız Hızır Aslan Hazretleri aramakla bulunmaz muhteremde. Aramakla bulunmaz. O Allah izin verirse, izin verirse Hızır Aleyhisselam o kişiyi bulur. O kişiyi bulur. Genelde hak yolunu arayanlar vardır bazen. Mesela kişi gerçekten hakkı istiyor kişiyi. Kişi Mevla'yı istiyor böyle. Daha iyi kullanmak istiyor. Didiniyor, uğraşıyor. Ama elinden geleni yapacak ama. Yattığı yere değil böylece. Yattığı yere değil. Elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Yol bulamıyor işte böyle. Bir üstad bulamıyor. Nasip olmuyor kendisine. Öyle bir durumdayken buna yetişirler. Benim bir arkadaşım vardı Tayyibelik zamanımda, yani Arapça okurken. Benden biraz büyük şeydi. Ben de aşağı yukarı 2 sene önce bu Arapça okumaya başlamış. Çok meraklı ama. O kadar meraklı Arapça öğrenmeye. O kadar meraklı. Benden bir sene önce başlamış. Ondan sonra ben başladım aynı hocada. Tabii kalabalıkız. Okuyoruz. Biz sabahına geçtik. O her gün sabah namazına camiye gelirdi. Namı mütakip o da oturdu oraya derse. Bu ne okuyordu? Emsile amadır, emsile. Yani Nasr'a, Yensur'a, Nasr'a, Hüfü Nasir'in ve Zâke Mensur'un böylece. 2 sene hep bunu okumuş. Ama okuyor, her gün onu okuyor. 2. gün unutuyor. Gene geliyor, yine. Allah rahmet eylesin. Hocamıza da öyle sabır taşmış mübarek işte. Taşmış. O da hiç usanmıyor. Yani sen artık okuyamıyorsun, kafan almıyor. Ben seni uğraşamam demiyor buna. Hiç ama sanki yeni, o gün yeni gelmiş gibi, öyle ilk öğrencisi, yeni gelen bir öğrenci gibi ona oturtuyor karşısına, ona başlıyor. Nasara işte fiil-i mazi, bina malum belce oku. Yan soru işte fiil-i müzari bu şekilde belce okuyor. Hoca bir okuyor tabii. Ondan sonra kapıyor. Ertesi günü yine aynı yapıyor. 2 sene. Tabi aradan yıllar geçti. Aradan belki 15 yıllardan geçti. Ben bunu görmemiştim tabi arada. Hatta belki 20 yıl aradan geçtikten sonra bir gün kendisini bir yerde gördüm. Karşılaştık. Ben tabi sağlık birbirimize, eski arkadaşız tabi. Dedim ne yapıyorsun? Ben işte filan yerde hocayım. Dedim nasıl hocalanırsın ayrılıp bir şekilde? Otur anlatayım sana dedi. Böylece. Oturduk. Şu anlattı. Kendisine dinledim aynı şekilde böylece. Bir akşam yatsı namazdan sonra yine alıyor kitabı. Uğraşıyor. Ama aklını unutmuş böyle. O kadar muazzam gerizekalı. Aklı almıyor. Ağlama başlıyor. Ya Rabbi, ben niye bunu öğrenemiyorum ya Rabbi? Beni sen yarattın Rabbim. Niye bana böyle zeka verdin ya Rabbi? Ben senin kitabı öğrenmek istiyorum ya Rabbi. Kur'an'ı öğrenmek istiyorum ya Rabbi. Anlamını yani. İstiyorum ya Rabbi. Ağlıyor, çok ağlıyor. Allah yalvarıyor, çok ağlıyor böyle. Ağlarken otur yerde uykuya dalmış. Uykuya dalmış. Uykusunda birdenbire uyku halinde ama yani ikisi arasında sine derin halde uyuklama arasında odaya biri geliyor böyle. Sakallı, gayet nurlu. Genelde beyaz giyinir Aleyhisselam Hazretleri. Beyaz giyinir. Öyle giyinir o. Ve beyaz giyinmiş nurlu bir işle geliyor. Şimdi bu ona soruyor. Bakıyor. Sen ne güzel insansın. Kimsin sen diyor. Ben Hızır'ım diyor. Tanıtıyor kendisini. Şimdi bu başlıyor ağlamaya görünce. Hızır'a diyor ki ben diye ne ilim öğrenemiyorum diye. İlim öğrenmek istiyorum diye. Yıllarca gittim diye. Hiç usanmadım diye. Sabrettim diye. Öğrenemiyorum. Niye öğrenemiyorum diyor. Hızır Aleyhisselam gülümsüyor. Öğreneceksin diyor. Bu kadar yıllara sabrettin. Bu yolda diye emeğine acımadın. Bıkmadın. Usanç getirmedin. Sabrettin. Öğrenirsin. Aç ağzını diyor buna. Aynen böyle. Aç ağzını diyor. Açıyor. Ağzına bir tükürüm veriyor. Hafifçe bir tükürük veriyor. Zaten gülüyor, kayboluyor gidiyor. Bu birden uyanıyor arkadaşım benim böyle. Birden bir uyanıyor. Aa bakıyor Allah Allah hafıza gelişmiş kendine böyle beyin. Yapısı yani ne koyuyor alacak, doğacak. Doğacak. Hemen kalkıyor, başlıyor. Nasr'a, Yansür'ü, Nasr'a, Fena'a, Mesur'a falan bakıyor. Oo, bunlar çok basit şeyler geliyor bunlara kendisine böylece. Ondan sonra bir girişiyor. Kısa zamanda Arapçayı mükemmel öğreniyor. Kur'an-ı Kerim anlayamaya başlıyor muhteremler. Demek ki Hızır Aleyhisselam Hazretleri kolay böyle geliyor. Geliyor. Yalnız bakınız Hazreti Musa Aleyhisselam gibi büyük bir ulazim peygamber bile onunla hemen kolay kolay görüşemedi. Bak, önce zemmi yüklendiler. O çöller yalınayak yürüdüler. Yürüdüler. Onun bulunduğu yere geldiler ama orada görüşemeler yine bak. İmtihan bitmedi. İki peygamber hatta. Yuşarsa o da peygamber sonra. Böyle. İkisi peygamber olduğu halde gene görüşemediler. Böyle. Oradan yanılıp ileri gittiler. Böylece. O gün gittiler. O gece bütün gece yürüdüler. Ertesi günü kuş ne kadar yürüdüler. O kadar yoruldular, acıdılar, susadılar. Bitkin bir hale geldi. Ağırlık geldi. Ancak orada fark ettiler balığın kaybolduğunu, tekrar izini izleyerek aynı yere geldiler ve ancak onunla görüşebildiler. Görüşebildiler. Tabi her şey Allah'ın nasip iledir. Allah-u Teala'nın izni iledir. Yalnız şunu bilirim ki dünya boş değil muhteremler. Şimdi bir şey aklına gelebilir. Peki Allah-u Teala neden bunu kendi yapmıyor da Allah Hızır Aleyhisselam böyle sebep kılıyor diye. İşte bu madde aleminde yani dünya aleminde Allah her şeyi bir sebep vermiştir. Mevlam buyuruyor Estağfirullah ve edba sebeba. Ayet-i Kerim Mevlam buyuruyor ve edba sebeba. Hazreti Zülkü Aleyhisselam da o da sebeplere tabi oldu. Bağlandı böylece. Yani gereken savaş aletlerini aldı, atını aldı, şunları aldı, bunları aldı, kalkanı aldı, kılıcını aldı. Ve etbâ sebeba bu madde alemde heş Allah-u Teala bir sebepler bağlantısıyla bir bağlantı olarak öyle ben bir artır bunlar. Böylece. Güneş de bir sebep, rızık için, hava da sebep, yağmur da sebep, peygamber de sebep, peygamber de gönderiyor bize. O da bir sebep bize. O da bize bir sebep. İşte demek ki Mevlam nasıl ki hastalıklarımız Allah-u Teala doktorları ilaç Allah-u Teala bize sebep kıldığı gibi açlığımızı giderme Allah-u Teala bize ekmeği, suyu, havayı Allah bize bir sebep kıldığı gibi işte gerek Hızır Aleyhisselam gerek Risalullah onlar da Allah-u Teala bir sebep kılıyor. Böyle onları kılıyor. Kul tabi bunda sabırla dayanırsa, kul sabrederse, kulun başına gelen bir halde, işsizlikte, geçim sıkıntısında, borçlu hallerinde, hastalıklı hallerinde, aile geçimsizliklerinde, yani kişinin ne gibi durumu varsa, kul bunda Allah da beni görüyor, biliyor. O derse Allah bana kapıyı açar diye, Kul işinde sabrederse ve kulluğunu daha da güzel yaparsa Yani Allah bana verirse işte sonra namaz kılarım. Olmaz muhteremler. İşte işim iyi olsa namaza başlayacağım. Olmaz. İşte evlenirsen namazını bırakmayacağım. Hayır muhteremler. Değil. Kul bulunduğu halde, bulunduğu zamanda, hasta ise iyi olunca hayır. Hastayken hastalık halinde, dertliyken dertli halinde, borçluyken borçluluk halinde, evinde eşinle geçimi yok, huzur yok, huzursuz halinde yine kul kulluğuna devam ederse, usanız göstermeden, bıkkınlığı göstermeden, kul sabırla kulluğunu Allah'a karşı kulluğunu yaparsa, hatta daha da güzel yaparsa, Allah-u Teala hiç kuşkusu muhteremdir. Ve kesinlikle Allah-u Teala kulunu o halde bırakmaz muhteremdir. Bırakmaz. Mevlam Hızır Aleyhisselam'ı gönderir. Başka Ricalullah Mevlam gönderir. Allah bir kapı açar. Hatta bazen Hızır Aleyhisselam kulağı görünmez. Yine diğer evlullar, Ricalullah kulağı görünmez böyle. Kulağı görünmez ama kul fark eder. Kul fark eder ki olağanüstü bir olay oldu. Yani bu iş olmaz da böyle şey. Olağanüstü bir şey oldu. Allah'ın bir yardımı oldu. Kul fark eder. Allah kula yardım eder. Allah-u Teala inşallah ümmet-i Muhammed Rabbim cümle inşallah sevdiği, razı olduğu amelleri, halleri, iyi ahlakı Rabbim nasip etsin inşallah. İlahi Teala Fatiha.